dla osób narażonych na kontakt z grzybami i bakteriami. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 28 czerwca, jest 12. Małgorzata Maliborska-Prażmowska, zapraszam na serwis Trójki. A w tym serwisie o kolejnej debacie w Europarlamencie na temat praworządności w Polsce generale Sławomirze Wojciechowskim, który będzie pełnił jedną z kluczowych funkcji w strukturach NATO i ostatnim meczu biało-czerwonych na Mundialu. Polacy powalczą o honor, Japończycy o awans. Kolejna debata o Polsce, tym razem na posiedzeniu Komisji Swobód Obywatelskich Parlamentu Europejskiego. Podczas niej europosłowie polskiej opozycji oraz część zagranicznych deputowanych apelowała do wiceszefa komisji o rozpoczęcie postępowania przeciwko naszemu krajowi o naruszenie unijnego prawa w związku z ustawą o Sądzie Najwyższym. Europosłowie PiS-u zarzucali z kolei Fransowi Timmermansowi brak obiektywizmu w działaniach. Wiceszef komisji zapowiedział na tej debacie pilne działania w sprawie Sądu Najwyższego, ale dodał, że decyzja jeszcze nie zapadła. Beata Płomecka. Z apelem o rozpoczęcie postępowania przeciwko Polsce i później o skierowanie ustawy o Sądzie Najwyższym do Trybunału zwrócił się m.in. europoseł Michał Boni. To jest ostatni bastion niezależności sądownictwa w Polsce. W podobnym tonie wypowiadała się wiceprzewodnicząca grupy liberałów Sophie Inwelt, a polscy europosłowie z grupy konserwatystów krytykowali komisję za działania przeciwko Polsce. Wytykali nierówne traktowanie i stosowanie podwójnych standardów. Tak mówił m.in. europoseł Karol Karski. Kiedy wystąpi pan do komisji Europejskiej, by wdrożyć procedurę z artykułu 7 wobec Niemiec, gdzie sędziów Sądu Najwyższego wybiera komisja złożona w połowie z posłów do Bundestagu, a w połowie z landowych ministrów sprawiedliwości. Portugalski europoseł z grupy Hadeków pytał, dlaczego komisja nie zajmuje się tak gorliwie morderstwami politycznymi na Malcie, zabójstwem dziennikarza na Słowacji czy więźniami politycznymi w Hiszpanii. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Izrael i Polska są bliskie zakończenia kryzysu wywołanego nowelizacją ustawy o polskim IPN. Rząd Izraela postanowił przy tym zignorować drażliwą kwestię udziału wielu Polaków w prześladowaniu i zabijaniu Żydów, ocenia dziennik Haaretz. Izraelska gazeta napisała, że Warszawa odniosła prawdziwe zwycięstwo w wojnie o historyczną narrację. Czytamy w niej, że premier Mateusz Morawiecki pod presją obcego państwa wycofał się z ustawy, którą kontrolowany przez jego partię parlament i prezydent zatwierdzili, a w zamian izraelski premier Benjamin Netanyahu dał Polsce prawdziwy skarb. Uznanie polskiej narracji w sprawie II wojny światowej. Tak napisał Haaretz dzień po przyjęciu przez parlament nowelizacji ustawy o IPN. Z nowelizacji zniknął zapis o karaniu więzieniem za przypisywanie narodowi lub państwu polskiemu odpowiedzialności za zbrodnie III Rzeszy Niemieckiej. Generał Sławomir Wojciechowski wejdzie niedługo w struktury dowódcze NATO, tak zapowiedział podczas wizyty w bazie wojskowej w Adazji na Łotwie prezydent Andrzej Duda. Będzie pełnił jedną z absolutnie kluczowych funkcji, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo naszego regionu. Stanie na czele dowództwa Wielonarodowego Korpusu Północ-Wschód. W Adazji stacjonuje polski kontyngent wchodzący w skład Wielonarodowej Grupy Bojowej NATO. Walczyli o chleb i wolność. Dziś 62. rocznica wydarzeń poznańskiego czerwca, czyli pierwszego zorganizowanego przez robotników strajku generalnego w czasach PRL-u i dwudniowych starć na ulicach miasta. Obchody trwają już od wczoraj. Główne dziś od rana. Ich kulminacją ma być wieczorna uroczystość pod poznańskimi krzyżami. A IPN nadal bada wszystkie okoliczności zrywu poznaniaków. Żyją jeszcze świadkowie tych wydarzeń. Ich relacje są cennym źródłem, mówi dr Rafał Reczek, szef poznańskiego oddziału Instytutu Pamięci Narodowej. Dotarliśmy już do dużej liczby dokumentacji archiwalnej z tego okresu, która znajdowała się w archiwach organów bezpieczeństwa państwa komunistycznego, ale musimy pamiętać, że wydarzenia protestu robotniczego rozgrywały się w okresie, kiedy zorganizowane były targi poznańskie. Jakaś część dokumentacji była wytworzona przez przyjezdnych, jakaś część dokumentacji została przekazana przez protestujących zachodnim dziennikarzom, więc jest jeszcze jakiś element materiału, historii, którego nie poznaliśmy od drugiej strony. Podczas wydarzeń poznańskiego czerwca zginęło co najmniej 58 osób, co najmniej 240 osób zostało rannych, a blisko 850 zatrzymanych i aresztowanych. I na koniec Mundial. Po południu reprezentacja Polski rozegra swój ostatni mecz na piłkarskich mistrzostwach świata w Rosji. W Wołgogradzie biało-czerwoni zmierzą się z Japonią, która cały czas ma realne szanse na grę w fazie pucharowej. Drużyna z Azji potrzebuje tylko jednego punktu. O naszych dzisiejszych rywalach Jan Kałucki. Każdy, kto wychowywał się w latach 80. i 90. doskonale zna tę melodię.

Stanów Zjednoczonych i choć politycy PiSu deklarowali, że ustawa jest dobra, nie będzie zmian, zmiana nastąpiła. Choć dziś Jacek Sasin tłumaczy, nie ma żadnego wycofywania się, jest korekta tych zapisów, ten spór o słowa ma wielkie znaczenie. Wczoraj w Sejmie decyzję komentował premier Mateusz Morawiecki, celem tej ustawy była i jest walka o prawdę. Wstrząs był potrzebny, aby nikt więcej nie mówił na świecie o polskich obozach śmierci bezkarnie. Przez kilka miesięcy mieliśmy okazję pobudzić dyskusję i wzbudzić świadomość o polskiej historii również u naszych partnerów żydowskich. Koniec cytatu. Wczoraj po południu premierzy Polski i Izraela podpisali wspólną deklarację. Z ust premiera Netanyahu padły ważne słowa o tym, że Holokaust dokonany został przez Niemców, a wyrażenie polskie obozy śmierci jest niewłaściwe. Dziś pytanie, czy zmiana w ustawie o IPN jest rozsądna, a moim gościem jest pan poseł Marcin Horała, Prawo i Sprawiedliwość. Witam pana, panie pośle, dzień dobry, kłaniam się. Dzień dobry, kłaniam się. Panie pośle, słuchacze zapewne będą ciekawi, skąd to błyskawiczne tempo w uchwalaniu ustawy o IPN w nowym kształcie. W jeden dzień ustawa przemknęła przez parlament, tego samego dnia trafiła do podpisu do prezydenta. No, widać, że chodziło o to, aby zdążyć. Zdążyć na co? To nie do końca, żeby zdążyć. Ta ustawa po prostu była niezwykle prosta i łatwa legislacyjnie. No to dwa artykuły o skreśleniu, więc nie wymagało to jakichś pogłębionych prac właśnie legislacyjnych. Nie da się ukryć, że też nie chcieliśmy dawać okazji do wzniecania, do ataków na polski rząd, czy wzniecania tu niepotrzebnej dyskusji. Sprawa była prosta, jasna. Zgodnie z regulaminem Sejmu, zgodnie z procedurą, jest też tryb pilny, z którego czasem można skorzystać. Jeszcze w styczniu wielu polityków, jak pamiętamy, broniło ustawy. Polityków PiSu w kształcie zawierającym sankcje karne padały deklaracje, że nie ma mowy o żadnych zmianach, żadnych ustępstwach. Co takiego stało się w ostatnim czasie, w ostatnich miesiącach, że zmiana nastąpiła? Niektórzy podejrzewają, że twarde stanowisko administracji amerykańskiej. Wtedy w styczniu, w lutym Polska była obiektem ataku na arenie międzynarodowej, była poddana dużej presji. No to powodowało, że pod taką presją co do zasady nie można zmieniać ustaw, bo nie może być tak, że zewnętrzna presja nam właśnie takie zmiany dyktuje. Proszę zauważyć, że w ostatnich miesiącach już sprawa przycichła, można powiedzieć, tematu nie było i to był dobry moment, żeby na swoich zasadach w sposób suwerenny można było się tej ustawie przyjrzeć i ją ulepszyć, tak jak każde dzieło rąk ludzkich. Nie jest tak, żeby rzeczy były idealne i czasem można je ulepszać. Chodziło o to, żeby dyskusja, często nieuczciwe zarzuty pod adresem tego części karnej tej ustawy, nie przesłaniały istoty sprawy, czyli prawdy o polskim udziale w II wojnie światowej, o tym, że Polacy, polski naród, polskie państwo absolutnie w żaden sposób nie jest współodpowiedzialne za Holokaust. Panie pośle, nie szkoda tego czasu, kiedy to Polska była poddana gigantycznym, czasem bardzo brzydkim naciskom? Warto było, mimo tego czarnego PR-u, który przetoczył się przez media europejskie, media w Stanach, w Izraelu? No to jest jak przecięcie wrzodu, bo to przecież nie jest tak, że wszyscy na całym świecie uważali, że nie było polskich obozów, że Polska nie była odpowiedzialna za Holokaust i nagle z dnia na dzień pod wpływem ustawy zaczęli uważać. Nie, to znaczy, że być może nie do końca byliśmy świadomi, jak bardzo ten kłamliwy pogląd jest rozpowszechniony, a pod wpływem ustawy on po prostu stał się widoczny, on się unaocznił. Więc tak jak mówię, jak przecięcie wrzodu czy wyrwanie zęba, operacja sama w sobie nie jest przyjemna, ale ozdrowieńcza i prowadzi do dobrego. Więc tak jak mówię, wtedy to się okazało, zobaczyliśmy, jaka jest skala problemu, że trzeba się z tym problemem mierzyć. Zmierzyliśmy się, wywołaliśmy dyskusję. Teraz między innymi dzięki tej nowelizacji, po naszej stronie mamy oficjalne stanowisko wcześniejszego rządu Niemiec, teraz rządu Izraela. Proszę zwrócić uwagę, że tam nawet znalazło się potępienie antypolonizmu, tego do tej pory nie było. Tak. Świat nie dostrzegał, że istnieje takie zjawisko jak antypolonizm, równie godne potępienia jak antysemityzm, czy wreszcie dzisiejsze oświadczenie Departamentu Stanu pokazuje, że w tym naszym celu, czyli zwiększaniu świadomości o prawdzie historycznej, bardzo posunęliśmy się do przodu. Rzeczniczka, o czym pan wspomniał, Departamentu Stanu, Heather Nauert w oświadczeniu z zadowoleniem powitała przyjęcie poprawek do tej ustawy. To cytat: władze amerykańskie podzielają pogląd, że określenia obarczające państwo polskie odpowiedzialnością za zbrodnie popełnione przez nazistów na terenie okupowanej Polski, takie jak polskie obozy śmierci, są niewłaściwe i krzywdzące. No tak, ale z drugiej strony, panie pośle, niektórzy wskazują, że trudno będzie teraz wytłumaczyć wyborcom PiS potrzebę zmiany, że być może takie twarde stanowisko PiSu prezentowane przez wiele miesięcy w tej sprawie podobało się. Zresztą sondaże na to wskazywały chyba. No, są takie momenty, kiedy kalkulacje wyborcze czy wizerunkowe muszą ustąpić przed interesem państwa. W polskim interesie jest to, żeby ta prawda o II wojnie światowej była rozpowszechniona i uznawana na całym świecie. No i to był cel nadrzędny, a podobanie się lub niepodobanie jakiejś grupie wyborców tutaj musi ustąpić. Natomiast ja jestem przekonany, że wyborcy Prawa i Sprawiedliwości, być może kiedy miną jakieś pierwsze emocje, bo to czasem taka pierwsza reakcja jest właśnie emocjonalna, no zauważą, że ten rachunek zysków i strat, ten taki bilans przeprowadzony na chłodno, jest po całej operacji wyraźnie dodatni, że ta drobna korekta tej ustawy, która przytłaczającej większości dalej obowiązuje, dalej mamy te instrumenty cywilnoprawne, no bardzo często uderzenie po kieszeni jest, mówiąc kolokwialnie, najbardziej bolesne i znacznie skuteczniejsze niż domniemane sankcje karne. No tak, ale ten instrument istniał przed styczniową nowelizacją ustawy o IPN. Tylko nie był wykorzystywany. Proszę zauważyć, że tak jak mówię, jeżeli okazało się pod wpływem nowelizacji ustawy, że na całym świecie dość powszechny jest, występuje próba przypisania Polsce odpowiedzialności za Holokaust, to znaczy, że to narastało przez długie, długie lata, tylko my po prostu nie byliśmy tego świadomi. W Polsce byliśmy w fałszywym, dobrym samopoczuciu, przymykając nieco oczy, czy może nie widząc, że co się dzieje na świecie. My się z tym problemem zmierzyliśmy i trzeba powiedzieć, że zmierzyliśmy z sukcesem, jak pokazuje chociażby wczorajsze oświadczenie premierów, czy dzisiejsze oświadczenie Departamentu Stanu USA. No mamy najpotężniejszych sojuszników w tej sprawie po naszej stronie, po stronie prawdy historycznej o Polsce i Polakach. Premier powiedział w Senacie, że wierzy w to, że ta ostatnia nowelizacja doprowadzi do poprawy relacji Polski z Izraelem. Wczoraj widzieliśmy wspólne wystąpienie premierów. Padło coś ze strony premiera Izraela, co można uznać za nowość w takim oficjalnym przekazie władz Izraela. Pan wspomniał o podkreśleniu tego antypolonizmu w tej deklaracji, ale są i inne rzeczy. Tak, no to jest jednoznaczne stwierdzenie, że Polacy jako naród i Polska jako państwo nie ponoszą współodpowiedzialności za Holokaust. To jest docenienie roli rządu emigracyjnego i polskiego państwa podziemnego. Struktury polskiego państwa podziemnego, tak. Na uchodźstwie, nadzorowane przez rząd na uchodźstwie, które to państwo stworzyło mechanizm systemowej pomocy wsparcia dla osób pochodzenia żydowskiego, a podziemne sądy wydawały wyroki skazujące Polaków za współpracę z niemieckimi władzami okupacyjnymi, w tym także za denuncjowanie Żydów. To fragment tej deklaracji. Te kilka miesięcy, panie pośle, to jest czas, w którym spotkaliśmy się chyba dla niektórych z zaskakującą dla wielu osób agresją mediów zachodnich. Okazało się, że nie jesteśmy tak bardzo kochani, że czasem coś pozornie niegroźnego wywołuje lawinę. Czegoś, co potem premier nazywał antypolonizmem. To prawda, no to pokazuje, że wcześniej żyliśmy w fałszywym, dobrym samopoczuciu i było to taka metoda, powiedzmy, że jak pociąg stoi w polu, to zaciągniemy firanki i będziemy udawali, że jedziemy dalej. Udawaliśmy my Polacy przez długie lata, że zjawisko antypolonizmu nie istnieje, że nasza rola w II wojnie światowej jest generalnie rzecz biorąc powszechnie znana i dobrze oceniana. Tymczasem tak nie było. No, tak jak mówię, z problemami trzeba się mierzyć. Nawet jeżeli to jest bolesne z początku, jeżeli to jest nieprzyjemne, nawet takie uświadomienie sobie, że naoczne, że problem istnieje, no to po prostu trzeba się mierzyć i rozwiązywać, a nie udawać, że problemu nie ma. No tak, ale z drugiej strony pewnie mimowolnie wywołano również falę antysemicką, falę antyizraelską. To nie buduje dobrego obrazu Polaków w Izraelu czy w Stanach Zjednoczonych, prawda? No, szczerze mówiąc uważam, że akurat te oceny są mocno przesadzone, jeżeli chodzi o falę antysemityzmu, czy nastroje antyizraelskie oczywiście mogły się pojawić, no bo niektóre wypowiedzi polityków izraelskich były absolutnie oburzające i strasznie kłamliwe i krzywdzące dla Polski. No, to trochę tak, no ja mogę do nikogo nic nie wiedzieć, natomiast i powiedzmy nie chcieć kogoś nawet uderzyć, ale jak mnie bije, no to się bronię, tak? I czasem też jakiś cios w drugą stronę wyląduje. Takie kłótnie są nam oczywiście niepotrzebne. Wina tu leżała po stronie, tak jak mówię, niektórych polityków izraelskich, którzy na przykład Polskę oskarżali o współudział w Holokauście, ale miejmy nadzieję, że właśnie to oświadczenie również rządu Izraela kończy ten etap. Chcemy mieć dobre stosunki i z Izraelem, i ze Stanami Zjednoczonymi przede wszystkim. I tutaj wszyscy, którzy są dobrej woli, którym zależy na prawdzie po prostu, bo tu tak się składa, że to nie chodzi o to, że ona jakąś naszą narrację sprzyjającą Polsce, tylko że to po prostu jest prawda, że ona przy okazji sprzyja Polsce, to jakby swoją drogą, ale tak po prostu było w czasie II wojny światowej. Zamknijmy ten etap, bo też powiedzmy, no są inni na świecie gracze i przeciwnicy, którym bardzo zależy, że Polska na przykład ze Stanami Zjednoczonymi była poróżniona i nie są to przyjaciele Polski, więc nie powinniśmy im, że tak powiem, wkładać mocnej karty do ręki. No tak, frontów otwartych troszkę mamy. Także dobrze, że choć jeden zamykamy. Panie pośle, wrócimy do rozmowy przed godziną 13. Bardzo dziękuję za spotkanie. Dziękuję. Poseł Marcin Horała, Prawo i Sprawiedliwość, jest naszym gościem. Dziś pytanie, czy zmiana w ustawie o IPN, ta ostatnia zmiana oczywiście, jest rozsądna. 7 trójek na początku, 22 za @polskieradio.pl, przeciw @polskieradio.pl. Sonda na naszej stronie internetowej, pan Krzysztof. Panie Krzysztofie, witam pana, dzień dobry, halo. Dzień dobry panu Krzysztof, ja jestem doktorem logiki, wykładam na jednym z uniwersytetów krakowskich i zajmuję się retoryką. Wie pan, przyszła mi do głowy taka sytuacja w związku z Mistrzostwami Świata i z tym, o czym dzisiaj państwo rozmawiacie. Czy pan mógłby poprosić pana Horały, żeby wytłumaczył tą naszą klęskę w tym samym duchu, w którym tłumaczy tą w Rosji, w tym samym duchu, którym tłumaczy to wielkie zwycięstwo związane z tą ustawą IPN-u. Jeżeli nie, to ja mu mogę podpowiedzieć, bo można to tak wytłumaczyć, że wprawdzie przegraliśmy 2 mecze, ale strzeliliśmy bramki, 2 więcej niż Niemcy, bo przecież strzeliliśmy prawie do swojej bramki, ale to w gruncie rzeczy nie ma znaczenia, bo świat się dowiedział, że u nas są piłkarze, że jest Lewandowski, że gramy, że potrafimy walczyć, że wprawdzie przegrywamy każdy mecz, ale jednak jest to jakaś wiedza, którą świat do tej pory może nie dysponował, a jednak teraz w tej sytuacji, jakiej jesteśmy, jest to olbrzymi pozytyw i olbrzymi plus. No tak, tylko po prawdzie uściślimy, że nikt tu nie mówi o zwycięstwie. 7 trójek na początku, 22, pan Andrzej. Panie Andrzeju, witam, halo, dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Zgadzam się z przedmówcą. I jedna rzecz. Pan poseł, który tu zabiera głos, mówi, że myśmy nic nie widzieli. Jest taki pan redaktor Stanisław Michalkiewicz, który upominał nas, co jest szykowane. I jeżeli pan poseł mówi, że o takich rzeczach nie wie, to niech się najwyżej zwróci do pana Stanisława i on panu po prostu wyjaśni. Jeżeli mamy ten przypadek, który teraz został... Panie Andrzeju, ale właśnie wróćmy do pytania, bo dziś pytanie brzmi, czy zmiana w tej ustawie o IPN jest rozsądna? Ta ostatnia, wczorajsza zmiana. Nie jest rozsądna, jest to po prostu kolejne przygotowanie nas przez obywateli i władze amerykańskie i izraelskie do spełnienia ustawy 447 JUST. I tylko tyle w tym temacie. Pozdrawiam pana, pan Jakub. Panie Jakubie, witam, halo. Witam serdecznie, Jakub Stanowa Wola. Tak. Ja chciałem się troszeczkę odnieść do tego, co mówił pan poseł zaraz na początku, przytaczając taką historię, która przedawiła się moim znajomym. Otóż oni wielokrotnie spędzali wakacje w Egipcie. Wszyscy słuchacze, którzy mają okazję spędzać tam wakacje, wiedzą, że jest tam taki zwyczaj, żeby pozostawiać jakieś drobne napiwki dla obsługi hotelowej. I w tym roku, w momencie, kiedy ta dyskusja o ustawie przetaczała się przez Europę, najprawdopodobniej przez cały świat, robili dokładnie to samo. Chcieli zostawić napiski dla obsługi. I co się dowiedzieli? Otóż dowiedzieli się, iż od Polaków oni nie biorą, ponieważ Polacy w czasie wojny mordowali Żydów. Więc wydaje mi się, że cała ta ustawa jest po prostu wylewaniem dziecka z kąpielą. Pani Ewo, dzień dobry, halo. Dzień dobry, panie Kubo. Witam. Ja niestety muszę się tutaj nie zgodzić z moimi przedmówcami. Ja jestem jak najbardziej za takim rozwiązaniem, jakie PiS przyjął, bo uważam, że czasami naprawdę trzeba zrobić krok w tył, żeby zrobić 2 kroki do przodu. Niepotrzebne nam są absolutnie jakieś dodatkowe konflikty i jestem jak najbardziej za. Natomiast jeśli chodzi o krytykę, to proszę pana, gdy była ta kara więzienia, było źle i był PiS krytykowany. Gdy zlikwidowano ten zapis, też jest krytyka i, znaczy, ja rozumiem jeszcze krytykę zwolenników PiS-u, którzy może się spodziewali takiego zapisu. Natomiast krytyka opozycji, która krytykowała wcześniej ten zapis, teraz sama za tym zapisem zagłosowała przeciwko, tak, bo była za, nadal krytykuje, więc tak źle i tak niedobrze. Co na to pan Piotr? Panie Piotrze, tu trójka. Halo? Witam serdecznie. Witam pana. Kłaniam się. Adrem do pani, która przed chwilą mówiła, no ja nie byłem zwolennikiem tej ustawy i tym bardziej zmiany. Już nie chodzi nawet o efekt, że PiS się wycofał rakiem, moim zdaniem, tylko sposób, w jaki to zrobił, no bo całe to zamieszanie nie warte. Nawiązując do tego, to mówił szanowny pan doktor logiki, to mnie się kojarzy to postępowanie w taki sposób, że podpalamy skład z benzyną, a potem chwalimy się, że mieliśmy okazję sprawdzić sikawki strażackie, tak? Ale niestety, no, odnoszę wrażenie, że PiS bardzo często działa w taki sposób, jak, no przepraszam za porównanie, tak? Włamywacz włamuje się do domu, kradnie biżuterię i telewizor, a później złapany mówi, dobra, to usiądźmy do stołu, może oddam telewizor, tak? Czy zmiana w ustawie o IPN jest rozsądna? 7 trójek na początku 22. Pani Anno, witam, halo? Witam pana. Ja chciałam coś powiedzieć, może nie takiego bardzo mądrego, ale ten pan przed chwilą, co mówił, to powiedział już wszystko. Także nie będę już zabierać czasu. Dziękuję. Pozdrawiam, dziękuję. Pan Piotr jeszcze. Panie Piotrze, słyszymy się? Tak, dzień dobry. Tak, dzień dobry. Ja mam takie pytanie. Bardzo bym prosił, żeby pan zechciał pana posła Horałę zapytać, jak wytłumaczy to, że przysłowiowego guzika nie oddamy w końcu stycznia. Wszyscy państwo z PiS-u opowiadali, jak to już nic nie zmienią, bo ustawa jest doskonała i tak dalej. A teraz nagle z taką samą żarliwością opowiadają, że tak naprawdę to trzeba było to zrobić, bo my tylko do tej pory żartowaliśmy, ale teraz poprawiamy. Na razie pokazaliśmy, że było niefajnie, a teraz robimy, że fajnie. Po prostu mam wrażenie, że państwo z PiS traktują społeczeństwo swoją miarą. To znaczy uważają, że są na takim samym, no powiedzmy sobie, średnio wysokim, tak delikatnie powiem, poziomie intelektualnym, jak no, oni sami. Bywa pewnie różnie, ale ja to, jak być może pan zauważył, pana posła Horałę zapytałem, odpowiedział no mniej więcej tak jak szef klubu Ryszard Terlecki, żeby iść naprzód, trzeba czasem zrobić krok w tył. 7 trójek na początku 22. Profesor Kazimierz Kik, politolog, posłuchajmy. Wydaje mi się, że ta decyzja pana premiera jest decyzją słuszną, a pamiętajmy, że poprzednio do Trybunału Konstytucyjnego zgłosił ten projekt pan prezydent, czyli nie był przekonany co do słuszności tego. I wydaje mi się, że lepiej późno niż wcale i tą nowelizację, tą poprawę tej ustawy oceniać należy mimo wszystko pozytywnie. Ja myślę sobie, że nawet ta ustawa, znaczy ten projekt tak dyskutowany i z tak dużą opozycją spełnił swoją dobrą rolę mimo wszystko per saldo, ponieważ w pewnym sensie oczyścił atmosferę, zwrócił uwagę na pewien fakt i w tej chwili już nie trzeba penalizować, ponieważ uwaga publiczna została skierowana na ten kontrowersyjny problem obarczenia Polski współwiną za Holokaust. Panie Robercie, witamy pana. Halo? A witam, pozdrawiam. No ja jestem zdeklarowanym wyborcą PiS-u, ale tutaj jestem przeciw jakimkolwiek ustępstwom wobec terroru, zwykłego terroru nazizmu żydowskiego. Proszę zwrócić uwagę na awanturę, jaką Żydzi rozpętali, znaczy te środowiska najbardziej nazistowskie, jakie rozpętały po stwierdzeniu Mateusza Morawieckiego o jak najbardziej oczywiste. Nie uważa pan, panie Robercie, że to określenie nazizm żydowski jest, no, jest po pana, prostu... Używając języka z deklaracji niewłaściwe, najdelikatniej mówiąc. To, co oni wyczyniają, wie pan, ten terror niesamowity. I właśnie, kiedy premier Morawiecki powiedział o tym, że ta część środowisk żydowskich, że część środowisk żydowskich jest odpowiedzialna za Holokaust, wybuchła jeszcze większa awantura, bo o takich rzeczach mówić nie wolno, zwyczajnie. A jeszcze chciałem tylko temu panu, który tak mówił, jakie jest wyjście z sytuacji, panie Robercie? Bo za chwilę dojdziemy do wniosku, że w zasadzie w imię swoich praw powinniśmy wywołać wojnę. Po pierwsze Izraelowi, po drugie Stanom Zjednoczonym. Dzisiaj i to ustępstwo, potem będzie właśnie ta ustawa 447 i tak dalej. Nie wolno z nimi. Z terrorystami się nie pretraktuje. A jeszcze tylko króciutko, pół słowa odpowiem temu panu, który mówił o poziomie, jak pisze społeczeństwo. No jak traktuje społeczeństwo Grzegorza, nas słyszeliśmy na podstawie imigrantów, gdzie jednego dnia mówił, że nie będziemy ich przyjmować, a drugiego dnia powiedział wprost do kamery. Ja wczoraj się żartowałem. Pozdrawiam wszystkich. Do Pozdrawiam pana, pan Mieczysław. Panie Mieczysławie, halo. Dzień dobry, Mieczysław. Dzień dobry, witam pana. Ten parlament i ten rząd gra tak, jak polska reprezentacja piłki nożnej. Zwracam się do pisowców. Wyborcy wam tego nie zapomną. My jesteśmy w sytuacji, w której mleko już się rozlało. Już ogłoszono światu, że to my byliśmy największymi antysemitami XX wieku. O winie niemieckiej świat z wielu przyczyn pamiętać nie chce i my wszystkie koszty już ponieśliśmy. Jeżeli teraz się ze wszystkiego wycofujemy, to tracimy twarz i honor, czyli wartości, o których pisowcy tak wiele mówią. Czy nowelizacja ustawy o IPN była rozsądna, pierwsza i druga? Oczywiście, że nie. Przede wszystkim przepisy karne czyli powinny się zajmować ani pierwsza, ani druga, tak, panie Mieczysławie? Słucham? Ani pierwsza była nowelizacja nierozsądna, ani druga, pana zdaniem? Tak. trzeba było zmienić kodeks karny. Przepisy muszą być jednoznaczne. Jednoznacznie penalizować sformułowanie polskie obozy śmierci i to pod wieloletnim wyrokiem więzienia. A wszelkie zniesławiania polskich obywateli powinny być niekarane tylko pod warunkiem, że ktoś, kto zniesławia, ma na to jednoznaczne dowody. Na przykład zeznania dwóch niezależnych świadków albo dokumenty pochodzące z czasów II wojny światowej. Panie Mieczysławie. I do ideologicznej konfrontacji z naszymi przeciwnikami należało się dobrze przygotować. Należało mieć narzędzia, żeby iść na tę wojnę. I teraz chcieliście mieć pisowców u władzy, no to macie. Ich polityka wstawania z kolan polega na tym, żeby upaść na twarz i nisko się czołgać z twarzą w błocie przed panami wiadomego pochodzenia. Pan pisowcy Wiesław. Jesteście durnie i tchórze. Oj, oj, oj, panie Mieczysławie, no by nie ingeruję w swobodę wypowiedzi, ale może bez inwektyw. Pan Wiesław. Panie Wiesławie, witam. Halo, dzień dobry. Witam, panie Kubo. Kłaniam się panu. Panie Kubo, witam, panie Kubo. Tak. Witam, słuchajcie. Ja to zawsze mówiłem, że PiS propagandę stalinowską, taką najwstrętniejszą, to już przebił dwa razy. Najpierw wygrali wybory na kłamstwie, w kłamstwie smoleńskim, kłamstwie Polska w ruinie i innych wielu kłamstwach. Nie powiedzieli Polakom, że chcą zdemolować system prawniczy, a teraz światu opowiadają, że suweren wygrał wybory i może... Jak cała opozycja im mówiła, że ta ustawa po prostu zburzy cały świat, to oni mówili, że deszcz pada. A teraz się tłumaczą, że oni poruszyli sprawę i teraz dopiero sprawa się wyświetli. Niemniej podejrzewam, że na pytanie... Halo? Jeszcze chwileczkę, panie Kubo, jeszcze tak, chwileczkę. Ale nie mam szansy, żeby zadać pytanie, ale bardzo proszę. PiS prowadzi teraz taką narrację, że Polacy byli uważani za morderców Żydów. To jest nieprawda. Nie znają historii. Kompletnie nie znają historii. Polska nigdy nie była tak postrzegana. Nigdy. Natomiast Polska była postrzegana, że w Polsce z powodu Polaków, zbyt wielu Polaków, za wielu Polaków, zbyt wielko. Dużo masę Żydów poniosło śmierć, a mogli tej śmierci nie ponieść. Panie Wiesławie, a może Polska by zawsze była źle postrzegana, tylko po prostu nie zdawaliśmy sobie z tego sprawy, albo może nie chcieliśmy wiedzieć. 7 trójek na początku 22. Jeszcze pan Józef. Panie Józefie, witam pana. Halo? Dzień dobry, panie Dzień dobry, Kubo. Kłaniam się. No ma pan tam wysoką temperaturę w tej trójce dzisiaj. No troszeczkę tak. Ja bym tylko tak powiedział, że dzisiaj wygramy z Japonią. A, no to rzeczywiście jest pan chyba w mniejszości z tym optymizmem. Dominik Owczarek, analityk Instytutu Spraw Publicznych. Zamieszanie związane z ustawą o IPN było zupełnie niepotrzebne. Pogorszyło jedynie wizerunek Polski na arenie międzynarodowej. Potwierdziło negatywny stereotyp bez względu na to, czy on jest uzasadniony, czy nie, Polski jako kraju antysemickiego. To wycofanie się wczorajsze z tych zmian w ustawie o IPN było jedynym rozsądnym krokiem, tylko że najlepiej byłoby w gruncie rzeczy nie rozpoczynać całego tego zamieszania. Jedyne, co można zrobić na tym etapie, to starać się ograniczać straty, które były wprowadzone tą właśnie nowelizacją. 28 minut pozostało nam do 13, a moim gościem jest pan poseł Michał Szczerba, Platforma. Witam pana, panie pośle, kłaniam się. Witam pana redaktora, witam państwa. Nie wycofujemy się ze styczniowej nowelizacji ustawy o IPN, odstępujemy jedynie od przepisów karnych, deklarują politycy PiS. Ze strony opozycji padają zarzuty, że rząd niweluje kłopoty, które sam wywołał. Myśli pan, że z całej tej historii z ustawą o IPN nic dobrego nie wyniknęło? No nie, no przede wszystkim proponowałbym spojrzeć w to, co zostało zmienione. No tak naprawdę zostało zmienione wszystko. Ta cała narracja, którą słyszeliśmy przez ostatnie 5 miesięcy, została całkowicie wyrzucona w powietrze. Zniknęły zapisy, które mówią o tym, że kto wbrew faktom przypisuje narodowi polskiemu współodpowiedzialność za zbrodnie niemieckie, nazistowskie, będzie pociągnięty do odpowiedzialności podlega karnej. Podlega karze grzywny albo karze pozbawienia wolności do lat 3, tak. Kolejny artykuł, który został skreślony, jest artykułem, który daje prawo do dochodzenia tego typu odpowiedzialności wobec cudzoziemców. A przecież... To 55b. Tak jest, a przecież te przypadki, skandaliczne przypadki, z którymi mieliśmy do czynienia, dotyczyły głównie obcojęzycznej pracy, czy też portali internetowych, no więc dotyczyły bezpośrednio tak, obywateli. Zadawaliśmy sobie pytanie, jak to ściganie będzie wyglądać, ale z drugiej strony niektórzy publicyści dziś komentujący piszą tak, może dobrze się stało, że nastąpiło takie katarzis, może poprzez to, że o trudnych sprawach z historii rozmawiamy przesadnie ostrożnie, w białych rękawiczkach, powiedziałbym na tak zwanych sztywnych łapach, w efekcie w ogóle nie rozmawiamy. Może ten dialog przez te lata był pozorny, panie pośle? Nie, no przecież w tej chwili mamy do czynienia z jakąś całkowicie haniebną obroną tej ustawy, która nigdy nie powinna wejść w życie, bo przecież służby dyplomatyczne polskiego MSZ w 90 ponad procentach przypadków skutecznie te sprawy załatwiały, domagając się przeprosin, które były zamieszczane, domagając się sprostowań, wpisując również do definicji, do określeń, które były używane przez największe agencje prasowe, między innymi Associated Press, sformułowań zakazanych. Natomiast to spowodowała ta ustawa przyjęta w styczniu tego roku. Spowodowała 10-krotny wzrost użycia tych błędnych kodów pamięci, tych słynnych polskich obozów śmierci. Czasem złośliwie, czasem tytułem oczywiście prowokacji. Tymczasem premier, jak pan wie, broni zmiany w ustawie o IPN, tej ostatniej zmiany, tłumacząc, że zbudowaliśmy pewną świadomość, że przepisy ustawy o IPN miały pozytywne skutki, że wydawcy gazet zachodnich dwa razy zastanowią się, zanim napiszą o polskich obozach śmierci. Może nagłośnienie tego sporu, temperatura, rozmiar przyniesie taki efekt, nie sądzi pan? No, nikt nie zrobił większej reklamy temu błędnemu określeniu polskie obozy śmierci, jak minister Jaki i jak rząd, który ten projekt ustawy przygotował. No to są fakty. Proszę sięgnąć do badania Centrum Badania Uprzedzeń Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie jest dokładna analiza tych ostatnich 5 miesięcy i wszystkich konsekwencji, które musieliśmy w związku z tym ponieść. To były zniszczone relacje polsko-żydowskie, to były zniszczone relacje polsko-izraelskie, zniszczone relacje polsko-amerykańskie i wreszcie, o tym co się najmniej mówi, zniszczone relacje polsko-ukraińskie. To nie są rzeczy, które można odbudować jakąś jedną wirtualną konferencją na łączach premiera Morawieckiego z premierem Netanyahu. To są sprawy, które będą miały wieloletnie konsekwencje, które ale będziemy ponosić my jako społeczeństwo. Ale mamy, panie pośle, wspólną deklarację podpisaną przez pana premiera Netanyahu i tam padają bardzo ważne zdania dla nas, dla Polski, dla Polaków o roli państwa podziemnego, o tym, że nie ponosimy odpowiedzialności za Holokaust, że przypisywanie tego Polsce jest niewłaściwe. Wreszcie pada również określenie, chyba po raz pierwszy takiej oficjalnej deklaracji o zjawisku antypolonizmu. To nieważne? No to są deklaracje, które wielokrotnie padały we wcześniejszych latach i nie udawajmy, że tutaj doprowadziła do tego skandaliczna ustawa. Bo ja pamiętam czasy, kiedy premier Izraela publicznie był łaskaw mówić o tym, że Polacy to jest taki naród, który antysemityzm potrafią wyssać z mlekiem matki. Pamięta pan i takie zdania, prawda? Panie redaktorze, o złych rzeczach nie należy pamiętać, natomiast no, udawanie teraz, że to oświadczenie jest jakimś znaczącym krokiem w czymkolwiek, ono jest po prostu ratowaniem honoru, ratowaniem tego wizerunku, który został całkowicie zniekształcony przez ostatnie lata, bo przecież przez ostatnie lata była droga pojednania, droga budowania zaufania międzynarodowego realizowana w oparciu o prawdę, historyczną. Naprawdę pan tak uważa? Jeśli zajrzy pan do niektórych tytułów amerykańskich, do niektórych tytułów prasy w Izraelu, no to tam tego, o czym pan mówi, naprawdę nie widać. Nie widać tej drogi do pojednania. Widać bardzo często wielką niechęć, wielką agresję. No przez ostatnie 5 miesięcy na pewno ta agresja była wznosząca. Natomiast też to Centrum Badań Uprzedzeń Uniwersytetu Warszawskiego pokazało, że w Polsce również pojawił się wzrost nastrojów antysemickich, wzrost antysemickiej mowy nienawiści w internecie. Dziennikarze Narodowej Telewizji używali sformułowań absolutnie skandalicznych. Pan Ziemkiewicz pisał na Twitterze o parchach. To jest język niedopuszczalny. Tego typu ludzie nie powinni pracować w mediach publicznych, które są opłacani z pieniędzy abonamentu. Panie pośle, nie uważa pan, że abstrahując od tego, o czym mówimy do tej pory, że takie umocowanie przepisu o przypisywaniu rzekomych win narodowi państwu ma również pewien wymiar symboliczny, że nawet nie chodzi o to, czy z tego artykułu kogoś skażemy bądź nie, ale o to, by pokazać światu, że to jest dla nas ważne, że traktujemy sprawę bardzo poważnie. Panie redaktorze, no proszę nie żartować, tego przepisu już nie ma. No, każdy może w tej chwili przepisywać wbrew faktom winę. PiS wczoraj doprowadził do tego, że tego przepisu nie ma, więc to PiS musi bronić teraz swojej narracji przeciwko swojemu elektoratowi, któremu wmawiał, że to są przepisy rewolucyjne, które powodują drastyczną zmianę. No, PiS musiało się chyłkiem w ciągu kilku godzin wycofać z tych przepisów. No prawdopodobnie dlatego, że zostało narażone nasze bezpieczeństwo, również w wymiarze transatlantyckim, i groziła całkowita alienacja polskich władz państwowych w tych relacjach. No to było wymuszone mhm. oczywiście presją zagraniczną. Morawiecki temu uległ, bo wiedział, że nic innego nie może zrobić. Natomiast per saldo oczywiście, no my się z tego cieszymy, bo myśmy już jako Platforma Obywatelska, jako opozycja 20 lutego zgłosili swój projekt, który te przepisy dokładnie w tym samym zakresie, czyli wyeliminowanie artykułu 55a, 55b przedstawił. Ten projekt był trzymany przez marszałka Sejmu i do tej pory jest trzymany. A ten, bo przyznam, że nie pamiętam tego projektu, przyznaję się bez bicia, ten projekt zakładał wprowadzenie innego zapisu? Innego typu, bez sankcji karnych? No bez sankcji karnych, domyślam się to na pewno, ale jak brzmiało? No tak, oczywiście, bo on zakłada skreślenie tych dwóch artykułów, które zostały skreślone wcześniej, ale... Ale nic w zamian, tak? Zakładał również obudowę tej całej sfery dialogu międzynarodowego i wyjaśniania błędnych określeń pamięci poprzez powstanie specjalnej rady historycznej, która mogłaby mhm. funkcjonować i w takich sytuacjach reagować, ale od tego jest potrzebna dobra dyplomacja, od tego jest potrzebny autorytet międzynarodowy, no którego ten rząd niestety nie jest w stanie nam zapewnić. Panie pośle, wrócimy do rozmowy za kilka minut. Pan poseł Michał Szczerba jest moim gościem, Platforma Obywatelska. Pani Marto, witam. Dzień dobry, halo. Dzień dobry. Kłaniam się. Ja proszę pana właśnie w tej sprawie. To są bardzo trudne relacje. Polska, ja mówię z perspektywy mojej rodziny, bo trudno mi się odnieść do całego kraju albo nawet całego państwa. Nie mówi się o Polakach, po prostu nigdzie się nie mówi, jakie były losy. Losy mojej babci były takie, że dziadek był wzięty na 5 lat na roboty do Niemiec. Babcia została z dwójką małych dzieci, 2 i 3 lata. Opiekowała się nimi kuzynka, która miała 8 lat, a babcia musiała iść do fabryki czekolady, bo inaczej by dzieci umarły z głodu. Musiała tam iść, bo inaczej by nie kazali Niemcy. A siostra jej też nie mogła pomóc, bo była wzięta na Syberię. Ale nikt nie mówi, jakie były losy Polaków. Nigdy kłócicie się o tych Żydów, jakby tylko i wyłącznie Żydzi w Polsce mieszkali. Ja im bardzo współczuję, bo to, co się stało, nigdy się stać nie powinno. Nigdy. Ale dlaczego my w Polsce nic nie mówimy na nasz temat? Pan Paweł napisał, hipokryci z Platformy i im podobni najpierw krytykowali ten zapis, a teraz krytykują, że został usunięty. Pan Marek, panie Marku, witam, halo. Dzień dobry, panie. Dzień dobry, witam. Kubo, dzień dobry wszystkim słuchaczom i pozdrawiam wszystkich słuchaczy, bo to tak, słuchaczy, bo to do nich trochę będzie. Aha. Ja nie jestem specjalnym fanatykiem obecnej formacji rządzącej, ale muszę niestety skonstatować z przykrością, słuchając ten program, że szczególnie z tej opcji bardziej natarczywej, tak to nazwę, w kierunku przeciw, nikt nie odpowiedział na zadane przez pana pytanie. Wszyscy, szanowni słuchacze, przyjaciele moi trójkowicze, bo jesteśmy rodziną, dzwonicie i wylewacie wiadro pomyj na to, co się stało. I faktycznie, muszę tu obiektywnie powiedzieć, czy będzie tak, czy będzie inaczej, czy coś zmienią, czy nie. Wszystko jest wam źle. No niestety należy to odebrać jako no, element walki i wylewania goryczy za wszelką cenę, żeby tylko dowalić PiS-owi. W podobnym duchu pan Krzysztof napisał, nie jestem zwolennikiem ani PiS-u, ani tej ustawy, więc jestem jak najbardziej za. Co nie zmienia faktu, że światu należało przypomnieć, że to nie my jesteśmy winni tych obozów. Pan Marek, panie Marku, halo? Dzień dobry, witam państwa. Dzień dobry panu. Ja chciałem zaapelować do pana posła Szczerby. Panie pośle Szczerba, pan, niech pan nie mówi o mowie nienawiści w internecie, ponieważ to pan napisał w internecie, że Donald Trump powinien leżeć na śmietniku. Pan sobie to przypomni, ludzie to pamiętają. A wracając do meritum. Och, jaka wielka nieprzyjemność, no wielka nieprzyjemność się stała, ponieważ PiS zachował się racjonalnie. I co oni mają teraz zrobić, ci biedni opozycjoniści? Pozdrawiam. Pan Stanisław. Panie Stanisławie, jeszcze pan. Halo? Dzień dobry, witam. Panie redaktorze, mi się wydaje, że jest biciem piany to, co w tej chwili się, o czym w tej chwili mówimy, bo sprawa jest oczywista. Zrobiono źle raz, a że poprawiono, to pogłębiło tylko to, co zrobiono źle za pierwszym razem. Ale ja chciałem o czym innym, panie redaktorze. Mhm. Ja słucham tej audycji od czasu do czasu i mnie interesuje pańskie usytuowanie w tych tematach. Ja, mimo tego, że pan się zachowuje w miarę, że tak powiem, obiektywnie, to ja wyczuwam w panu, proszę pana, tę chęć zostania adwokatem diabła. Jest pan dla mnie w niektórych przypadkach takim właśnie. I ja wiem, ja wczoraj oglądałem tłumaczenia pana premiera, a później na programie TVP Info trzech tuzów dziennikarstwa i te intelektualne łamańce, żeby z rzeczy oczywistej wyjść jakoś z twarzą. To jest, wie pan, po prostu jak ludzie, którym kiedyś ktoś tam na porządnym uniwersytecie dał tytuł, proszę pana, magistra czy doktora, mogą tak, że tak powiem, niszczyć własną inteligencję. Kłaniam się panu, aczkolwiek przyjmuję to jako komplement. Ten pasus dotyczący roli adwokata diabła, tak, czasem tę rolę z przyjemnością przyjmuję. Pani Anno, witam, halo. Dzień dobry. Dzień dobry pani. Uważam, to jest znakomite posunięcie. Znakomite. Brawo PiS, tak dalej działać. Rozmuchaliśmy dziennikarzy więzienia sprawę. Pięknie. Wszyscy się wylękli, że Anus przyjadą do Polski, będą siedzieli w kazamatach. A teraz przepiękne posunięcie. Gratuluję. Brawo, brawo. Tak trzeba działać. Za kwadrans tak godzina 13. Doktor Adam Gędźwił, socjolog, Uniwersytet Warszawski. Wydaje mi się, że ta zmiana właściwie no, dowodzi tego, że rząd wycofuje się z tej najbardziej kontrowersyjnej regulacji, która no, wywołała kryzys w stosunkach międzynarodowych i myślę, że nawet strona rządowa przyznaje, że to był zapis, który był ewidentnie kontrowersyjny i w sumie zaszkodził interesom Polski na arenie międzynarodowej. No, mi się wydaje, że jakby godne podziwu jest tempo, można powiedzieć, działanie zaskoczenia, w jakim ta regulacja została przeprowadzona, ta nowelizacja. Natomiast to tempo sprawiło, że właściwie w ogóle też nie było nad tym debaty, a myślę, że parlamentarna debata nad skutkami tej ustawy to jednak jest coś koniecznego. Pani Adrianna napisała, powinniśmy się uczyć, jak bronić swojej historii dobrego imienia naszego kraju, właśnie od Żydów czy od Niemców. Ustawa powinna być dawno i nic PiS nie powinien w niej zmieniać. Po prostu się wystraszyli, zdaniem słuchaczki. Pytanie, czy Polska jest suwerennym krajem? 7 trójek. Na początku 22. Za małpa polskieradio.pl, przeciw małpa polskieradio.pl. Pan Wojciech. Panie Wojciechu, witamy pana. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry panu. Wojtek z tej strony. Bardzo mi miło, po raz pierwszy się dodzwoniłem do trójki. Aha. Chciałem rzucić się na ten aspekt i dołączyć się do tej rozmowy. Na taki aspekt, mianowicie gdyby nie ta ustawa i takie zamieszanie wokół całej tej sprawy, tą ustawą, no powiedzmy sobie krótko, świat by się o tym nie dowiedział. Apel ze strony tutaj Donalda Trumpa oraz Izraela, to są dwa takie światy, które cały świat na te państwa patrzą. Jeżeli oni zwrócili się z uwagą odnośnie naszej ustawy, to zwrócili się też do wszystkich, do całego świata. A ja jestem za tą ustawą i kibicuję naszemu rządowi. Twierdzę, że to ma głębszy wymiar i daleko idący. Co na to pani Łucja? Pani Łucja, dzień dobry. Przepraszam, witam, kończę, ale... Witam, pani Kubo. Ale kilka minut tam pozostało. Bardzo proszę. Przeciwnego zdania. Tak, halo? Tak, słyszę. Ja jestem przeciwnego zdania. Uważam, że ta ustawa od samego początku była niepotrzebna. Takie tuzy na ten temat się wypowiadali. Nawet pan Olszewski, mecenas, mówił, że to jest bubel prawny. Zresztą PiS, czego się chwyci, to robi to źle. A na temat teraz się tak odwołuje do Żegoty, co zrobiła nasza władza w 1939 roku, 17 września, proszę pana? Zostawiła Polskę samą, uciekli przez zalesztyki. Czy Winston Churchill tak zrobił? Bronili swojej Wielkiej Brytanii jak niepodległości, faktycznie. Także jestem przeciw temu, co robi PiS. Jestem przeciwniczką. Ale pytanie dziś, pozdrawiam. Tyle, że pytanie dziś się brzmi, czy zmiana w ustawie o IPN, ta ostatnia, jest rozsądna. Co na to pan Krzysztof? Panie Krzysztofie, witam. Halo? Witam panie Kubo. Witam pana. Panie Kubo, czy ustawa jest rozsądna, czy nie, ale to jest względne pojęcie. Natomiast powinniśmy przejść do pewnych rzeczy historycznych. Pamięta pan sytuację o Jedwabnym? Trudno nie pamiętać, tak. I tu w tym momencie powinniśmy uderzyć się w piersi i powiedzieć nie, nie. Bo są ludzie, którzy do dzisiaj, powstanie książka o Jedwabnym, mogę panu powiedzieć, ale to za parę lat, bo rozmawiałem z osobą, która to spisuje, mówi, po śmierci powstanie moja książka, dokładnie spisana o Jedwabnym. I jeszcze jedna rzecz. Krótko, panie Krzysztofie, na koniec. Tak, czy my mówimy o Żydach, czy mówimy o Polakach pochodzenia żydowskiego? Zapewne, bo to są dwie różne sprawy, ale zapewne dzisiaj w audycji i o jednych, i o drugich. Doktor Maciej Mrozowski, Uniwersytet SWPS. My mamy w Polacy takie przysłowie i taką mądrość ludową, mądry Polak po szkodzie. Chciałbym, aby ona obowiązywała nadal i żeby rządzący rzeczywiście nabierali pewnej refleksji po działaniach, które są zbyt pochopne. Nie ulega wątpliwości, że prawo stanowione zbyt szybko, to jest jakby pierwszy aspekt sprawy, okazuje się bardzo wadliwe, zwłaszcza jeżeli wchodzi w materię spraw złożonych i strasznie trudnych do zdefiniowania, a taką były te przepisy regulujące obronę czci, honoru Polaków i jakby troskę o prawdę. Prawda bywa złożona i zależy od punktu widzenia. Prawo raczej nigdzie na świecie nie jest narzędziem dochodzenia do prawdy. 10 minut do 13:00. Ponownie na antenie pan poseł Marcin Horała, Prawo i Sprawiedliwość. Witam pana, panie pośle. Witam ponownie. Dziś na pytanie, czy zmiana w ustawie o IPN jest rozsądna, 54% internautów trójkowych odpowiada tak, 46% odpowiada, że nie. Wśród tych głosujących na tak, podejrzewam, są również i tacy, którzy uważają, że ta styczniowa nowelizacja była niepotrzebna, no ale trzeba się było z tego jakoś wycofać. Nie sądzi pan? Może tak jest, no to pytanie do tych, którzy głosowali, natomiast zwracam uwagę, że nie ma tu mowy o wycofywaniu się z tej nowelizacji. Ona w przytłaczającej większości obowiązuje nadal. To tylko dobranie lepszych instrumentów, rezygnacja z tych instrumentów karnych i pozostawienie instrumentów cywilnych. Panie pośle, a co ugraliśmy politycznie przez te kilka miesięcy? No ugraliśmy tak. Po pierwsze pokazaliśmy, że Polska nie ugina się pod presją międzynarodową, kiedy ta presja była, no to dopóki ona była, to nie było mowy o jakichkolwiek zmianach i trzeba było tutaj twardo pisać przy tym, że jesteśmy suwerennym państwem. To z jednej strony, państwem. Bo z drugiej strony ktoś powie, piszemy ustawy pod dyktando. Nie, no właśnie, że nie, bo przez ostatnie już 2-3 miesiące już była cisza, spokój, już tej presji nie było, już nie było tematu i dlatego teraz był moment, żeby spokojnie do ewentualnej nowelizacji ustawy podejść. Po drugie, zyskaliśmy jednoznaczne stanowiska rządu Niemiec, rządu Izraela, rządu Stanów Zjednoczonych, poparcie tej polskiej narracji, ale tej po prostu prawdy historycznej. Teraz już nikt nie może jej podważać, kwestionować, nawet zarzucać, że na przykład mówienie, że Polacy nie współuczestniczyli w Holokauście, to jest antysemityzm, bo takie zarzuty były. No to skoro tak, to znaczy, że Benjamin Netanyahu jest na przykład antysemitą. To po drugie. Po trzecie, wreszcie na arenie międzynarodowej stanął też problem antypolonizmu, że to też jest zjawisko, które jest realne, istnieje i powinno być traktowane z równym potępieniem jak antysemityzm. Panie pośle, bardzo dziękuję za spotkanie. Dziękuję za rozmowę. Poseł Marcin Horała, Prawo i Sprawiedliwość, za 7 prawie minut, 13:00. Jeszcze w audycji na krótko, naturalnie, pan poseł Michał Szczerba, raz jeszcze Platforma Obywatelska. Witam ponownie, panie pośle. Dzień dobry, witam państwa. Głosował pan wczoraj za zmianą w ustawie o IPN? A zdecydowanie tak, no przecież... Czyli doszedł pan do wniosku, że sposób naprawy sprawy przyjęty przez rząd jest słuszny. Nie, ja doszedłem do tego wniosku wcześniej, panie redaktorze, o czym pana informowałem. 20 lutego Platforma Obywatelska złożyła projekt ustawy, który zakładał wyrzucenie tych przepisów, które były szkodliwe. Mhm. Dzisiaj rząd pod presją międzynarodową wycofuje się rakiem z tych zapisów i próbuje, tak jak pan poseł Horała, udowadniać rzeczy nieudowadnialne. No, w tym, po prostu ta ustawa spowodowała całkowitą kompromitację tego rządu w wymiarze międzynarodowym, ale również właśnie miała wpływ na wzrost antypolonizmu. Przecież ten antypolonizm był reakcją na tą skandaliczną ustawę, która według wielu, również ofiar Holokaustu, uniemożliwiała im swobodne mówienie o swoich wspomnieniach, które nie zawsze były z punktu widzenia kontaktów z Polakami rzeczą przyjemną. To jest również moment, te 5 miesięcy, kiedy dużo się mówiło i najwięcej się mówiło w ostatnim czasie o indywidualnych czy grupowych przypadkach Polaków, którzy współuczestniczyli w jakiejś formie represji czy nawet mordowania Żydów. Podczas naszego pierwszego spotkania, pierwszej rozmowy zasugerował pan, że oto sprawy mają się tak, że przez lata mieliśmy świetne relacje z Izraelem, a przez te kilka miesięcy zrujnowaliśmy wszystko. Przyznam, że mam wątpliwości, jeśli pan pozwoli, bo czy my nie byliśmy z narracją o tej prawdzie historycznej, o rozmowie w historii po prostu w lesie, skoro dziś cieszymy się, że premier Izraela mówi o Niemcach jako o twórcach Holokaustu i że określenie polskie obozy jest niewłaściwe. No to jest taka radość z oczywistości dla nas, czyż nie? Te deklaracje były, panie redaktorze, wielokrotnie składane przez przywódców państwa izraelskiego, przez tego samego premiera Netanyahu. Nie tego typu, nie tego wymiaru, mam wrażenie. Nie, tego typu i tego wymiaru. Pozostaniemy przy swoich zdaniach. Ta deklaracja jest oczywiście próbą przykrycia tej hańby 5-miesięcznej ustawy o IPN, no, która rzeczywiście spowodowała wzrost antypolonizmu, spowodowała wzrost nastrojów antysemickich również w naszym kraju. I dzisiaj mamy oczywiście problem, który jest problemem głównie w tej chwili PiS-u. Bo PiS budował narrację poprzez swoich polityków, poprzez swoje upartyjnione media, czy to radio, czy telewizję, którą kierował do swojego elektoratu. Mhm. Mówiąc, że bronią honoru, że wstają z kolan, a nagle, tak powiem, reakcja międzynarodowa spowodowała, że są na kolanach, że musieli się wycofać rakiem, że dzisiaj muszą przekonywać swój własny elektorat, którym wzbudzali negatywne emocje. Panie pośle, dziękuję za spotkanie, dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Poseł Michał Szczerba, Platforma, był moim gościem. Tyle, proszę państwa, na dziś. Spotkamy się jutro, jak zwykle po godzinie 16. Obecność obowiązkowa. Dziękuję. Autopromocja.